si bar svaku, da ti ne bi bilo malo, biši propalo. Drugom ja tu da se sjatiš, pa da pustim da se vratiš, tad bi sve u vodu palo, biši propalo. Biši propalo, biši propalo, idi gde ti bilo, daleko te bilo. Biši propalo, biši propalo, idi gde ti bilo, daleko te bilo. Pa da suzama me kupiš, tad se meni ne bi dalo, biši propalo. Biši propalo, biši propalo.